एक बार जरा फिर इस आयत को पीछे से मिला के दोबारा देखते हैं, आयत नंबर 191 से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. اور ان کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے قتل کے ارادے سے ان کے سامنے آ چکے اور ان کو مارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اور اگر انہوں نے کسی جگہ سے تم کو نکالا ہے تو تم بھی ان کو نکال دو. یعنی مسلمانوں کو اگر انہوں نے مکہ سے نکالا تھا یا حرم میں آنے کی اجازت نہیں دی سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پہ، تو پھر ان کو بھی اس سے آنے سے روکو. والفتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ ہے، برا ہے. فتنے کو اگر ہم یہاں کفر کے معنوں میں لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، پروسیکیوشن، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا، زیادتی کرنا، یہ اس سے بھی برا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ قتل سے برا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ قتل میں تو کسی ایک انسان کا قتل ہوتا ہے، لیکن فتنے میں ہزاروں مسلمانوں کے اسلام کا قتل ہو جاتا ہے. تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آیا، کوئی کفر کی طرف سے پابندیاں لگیں یا اسلام کی وجہ سے کوئی مشکل حالات آئے، تو بہت سارے لوگوں کا دین بدل گیا. فتنوں کا دور اپنے آپ کو اسلام پہ رکھنے کے لحاظ سے بہت مشکل دور ہوتا ہے. ہم اپنے قریب کے دور میں بھی اگر دیکھیں اور دور میں بھی دیکھیں، جب کبھی کوئی ایسی مشکل آئی کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے مزید خلاف ہو گئے، تو بعض مسلمانوں نے اپنے نام تک بدل دیے، سنتوں کو ترک کر دیا، اپنے ظاہری حلیے کو اس طرح کا کرنا چاہا کہ جس کی وجہ سے وہ کسی طرف سے بھی مسلمان نہ دکھیں. تو لہٰذا والفتنہ تو شد من القتل، قتل اگر ایک انسان کی موت ہے تو فتنہ کسی نظریہ حیات کی موت ہوتی ہے، کہ جب لوگ اپنے دین کو بھی صحیح طرح سے سمجھنے سے انکار کر دیں اور ان کو اپنا دین جو ہے وہ ایک بوجھل دین لگے، اس سے بڑا فتنہ کسی اور کے اوپر کیا آ سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے مسجد حرام کے قریب جنگ کی ابتدا نہ کرنا. یعنی یہاں سے اب ادب جو سکھائے جاتے ہیں مسلمانوں کو جنگ کرنے کے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مسجد حرام دار الامان ہے. حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہونا تھا اور وہ موقع تھا، اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو حرم کے اندر آ گیا اس کو محفوظ کیا جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مکہ جو ہے، حرم جو ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، تو جنگ کی صورت میں عموماً مرکز کے متاثر ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ اس یونٹ کو ہلاؤ نہیں، اس کو عبادت کے لیے ہی خالص رکھ دو، اور تم اس میں جنگ کرنے کی کوشش نہ کرو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حرم کے اندر الحاد کرنا یا وہاں لڑائی جھگڑا کرنا یہ درست نہیں، اس کی اجازت نہیں. تم ان کو ختم، مطلب ان کو اس چیز سے دور ہی روکو. یعنی جنگ کی حدیں بتا دی گئیں کہ حرم میں نہیں کرنا، تو کیا نہیں کرنا بالکل؟ پھر اس کے اگلا سوال ذہن میں آتا ہے، اچھا کوئی اگر کر دے، جیسے خدا نخواستہ آج کے دور میں اگر حرم میں جا کے الحاد کرے، اور تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے وہاں جا کے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، تو پھر کیا ہوگا؟ حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑائی کریں. اس سے کیا پتہ چلا کہ حرم کے اندر تم جنگ کی لڑائی کی ابتدا نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ کریں تو پھر جواب دے سکتے ہو. یعنی اس وقت سعودی گورنمنٹ ہے، اس کو اختیارات حاصل ہیں کہ اگر کسی وقت وہاں کسی نے لڑائی جھگڑا کیا یا وہاں تنگ کیا کسی کو، تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے یا وہاں ہاتھ بھی اٹھ سکتے ہیں. آپ کبھی حرم میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا پولیس وہاں بھی ہوتی ہے، غلط کام کرنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو پکڑا جا سکتا ہے. پھر فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوا، اور اگر وہ لڑیں تم سے تو قتل کر دو. کہاں؟ حرم میں. یعنی حرم کے اندر الحاد کرنے والے کی سزا موت ہے. आज भी अगर वहां जाके कोई मुसलमानों पे हाथ उठाता है या वहां के अमन को बर्बाद करने की कोशिश करता है, हुकूमत को इस चीज की इजाजत है, फिर उनको कत्ल कर दे। क्यों? अब देखिए कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रहा, या जो अल्लाह के घर को बर्बाद करने या उसकी हुरमतों को पामाल करने तक पहुंच गया, तो सोचिए कि उसका जिंदा रहना इस्लामी निजाम के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट नहीं हो सकती क्या? और अल्लाह ताला ने खुद जवाब भी दे दिए कि कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, काफिरों के यही जजा है, यानी इनकार करने वाले, फिर उनको इससे ज्यादा और क्या जजा मिले कि जब उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हाथ उठाए या अल्लाह के घर की हुरमत को पामाल करने की कोशिश की। इसी तरह आप देखिए कि फतेह मक्का के मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामला करने का हुक्म था, वो यही था कि आप वहाँ हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक उसकी हुरमत को उठा लिया गया था, और उसके बाद दोबारा क़यामत तक के लिए आपने फरमाया कि वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। फिर फरमाया फ़इन तहव, फिर अगर वो बाज आ जाए, कौन बाज आ जाए? कुफ्फार बाज आ जाए। सवाल पैदा होता है किस चीज़ से बाज आ जाए। पहली बात यह कि मुसलमानों पर तशद्दुद से बाज आ जाए, यानी मुसलमानों को अब तकलीफ वो ना दें। दूसरी बात है जंग से बाज आ जाए, यानी जो उन्होंने इरादा किया था जंग का वो ना करें। और तीसरी बात है कि कुफर से बाज आ जाए, यानी इस्लाम कबूल कर लें। इन तीनों सूरतों में क्या है? फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी सवाल पैदा होता है कुफार अल्लाह की रहमत और मगफरत के कैसे मुस्तहिक हो सकते हैं? तो दो सूरतें उसकी पता चली, कुफर को छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा, और जुल्म को छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला काफिर पे कैसे रहमत और मगफरत का मामला करेगा? तो इसकी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत, उनके साबिका गुनाहों को माफ कर देगा, है ना रहमत। सारी जिंदगी जो पीछे कर चुके थे अब उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। दूसरी सूरत क्या है? तशद्दुद और जुल्म का किसास माफ कर दिया जाएगा, यानी अगर वो मुसलमान होते हैं तो फिर पिछले दौर में जो कुछ भी उन्होंने मुसलमानों के साथ किया या अल्लाह ताला के कानून को तोड़ने की कोशिश की, उसके ऊपर उनसे कसास नहीं लिया जाएगा। और तीसरी बात यह कि उनकी दियत माफ कर दी जाएगी। फिर इसके बाद फरमाया वकातिलूहुम, और लड़ो उनसे, किन से? कुफार से। कौन से कुफार? जो दुनिया में अल्लाह ताला के निजाम में खलल डाल रहे हैं, यानी काफिराना तौर तरीकों काम कर रहे हैं। यहां से अब आगे कौन सी जंग शुरू हो रही है? ऑफेंसिव। अभी तक जो हमने सूरत देखी वो कौन सी थी? कि दुश्मन आ गया है, हमला कर चुका है, अब तुम अपने आप को उसके हमलों से बचा लो और अपना दिफा करो। और एक सरासर जायज बात है। आज जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में ऐसा क्यों होता है, क्यों इजाजत दी गई जंग की और किताल की, तो आप बताइए कि क्या आपको दुश्मन मारने आ जाए और आप बैठे रहेंगे? घर में तो आप एक कॉकरोच को नहीं छोड़ते, आप उसके साथ जंग करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका सुकून बर्बाद करेगा, वो खलल डालेगा, वो आपके घर में फसाद बर्पा कर देगा, आपके खाने पीने में आ जाएगा। तो एक कॉकरोच से नुकसान ज्यादा पहुंचता है या फिर एक मुफसिद इंसान से? तो ये फितरत का असूल है कि उनको मार दो। अब दूसरी सूरत क्या है? कि वो आया नहीं लेकिन मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग्स कर रहा है, अपने नजरियात को आम करके या मुसलमानों के दीन से उनको हटा के। तो फिर इस सूरत में एक और इस्तिस्ना है, यानी एक और रुख्सत है, वो क्या? वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, और लड़ो इनसे यहाँ तक कि फितना न रहे। तो इससे क्या पता चला कि जिहाद कब तक जारी रहेगा, इसकी पाबंदियां कब तक रहेंगी? जब तक फितना खत्म ना हो जाए। गोया कि आप कह सकते हैं कि इस्लामी जिहाद कब तक जारी रहेगा, उसकी यहाँ सूरत बताई गई। पहली क्या है? कि फितना खत्म हो जाए। दूसरी चीज, व यकून दीन लिल्लाह, अल्लाह का दीन बुलंद हो जाए, यानी उन टुकड़ों पे भी इस्लाम आ जाए, वहां भी अल्लाह का निजाम कायम हो जाए। तो इस्लामी जिहाद कब तक जारी रहेगा? जब तक जालिम और जाबिर कुव्वतें खत्म ना हो जाए। दूसरा दर्जा इसका क्या होगा? जब तक इस्लाम को वक्कार और गलबा हासिल ना हो जाए। और तीसरी सूरत क्या है? कि जब तक फितना खत्म ना हो जाए। और ये जो बात कही गई कि दीन सारा अल्लाह का, अल्लाह ताला का हो जाए, तो मुराद क्या है इससे? कि बंदे रब के दीन और उसके कानून के मती हो जाए। फितने से मुराद वो हालत कि जिसमें दीन अल्लाह की बजाय किसी और का हो जाए। लेकिन कब तक कोशिश करनी है? जब तक के अल्लाह का दीन बुलंद हो जाए। जब वहां इस्लाम आ जाए, और ये जो किताल होगा ये फिर तबलीग के जरिए से होगा, अच्छे एटिकेट्स के जरिए से होगा। हाँ, फिर इन इंतहाओ, फिर अगर वो बाज आ जाए किस चीज से, इसी तमाम चीजों से, यानी कि अल्लाह के कलमे की बजाय अपना कलमा बुलंद करने से, तो फिर फला उदवान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन, फिर नहीं कोई ज्यादती मगर जालिमों पर। जालिम लोग फिर इस चीज के लिए रुकेंगे, अदरवाइज किसी पे ज्यादती नहीं होगी। इससे क्या पता चला कि जब अल्लाह ताला का दीन गालिब आ जाए और लोग अपने इस काफिराना रस्मों रिवाज और तौर तरीकों को छोड़ दें और मुसलमानों को दबाना छोड़ दें, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। अब अगर आप देखें कि ये पूरी चीज़ हम सामने रखें तो इस्लाम का एक खूबसूरत सा रुख समझ आता है। पूरी बातों को अगर मैं पाइल अप कर दूं कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जो रहने सहने का तरीका दिया है वो इस्लाम का तरीका है, जो उस तरीके के रास्ते में रुकावट बनेगा उसके साथ जिहाद होगा, फिर इस्लाम जिहाद करने के जो मकासिद हमें बताता है, क्यों अल्लाह ताला ने जिहाद फी सबीलिल्लाह को फर्ज करार दिया, तो इसकी वजह यह है कि इस्लाम ही वो निज़ाम हयात है जो लोगों को निजात दे सकता है। अब देखिए कि इस्लाम ने जो ज़िंदगी गुजारने के असूल दुनिया को दिए वही है असल में कामयाबी के रास्ते, लेकिन जब लोग इसको नहीं पाते, इसके बीच में एक रुकावट डालते हैं, तो फिर बेचैनी आती है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ सिर्फ सहाबे कराम के दौर की चंद चीज़ों को शेयर करूं कि किसी भी मुल्क के अंदर अमन चैन कब आता है, जब वहाँ रहने वाले पुरसकून हों, वहाँ कोई गरीब ना हो, वहाँ लोग इखलाकी एतबार से अच्छे हों। आज देखिए पूरी ज़मीन पे फसाद है ना, जहर अल फसाद वाली कैफियत हो गई, चारों तरफ फितने हैं, फसाद हैं। जिनके पास दौलत है वो और दौलत लेने के शौक में है, जिनके पास नहीं है वो उसको पाना चाहते हैं, जो एक बड़ी मुमलिकत के मालिक हैं वो दूसरी मुमलिकत भी अपने अंदर डालना चाहते हैं। तो किसी भी दौर का बेहतरीन मंजर अगर आपने देखना है तो सहाबे कराम का दौर देखिए। वो इस्लाम जिसको अल्लाह के नबी सल्लम ने शुरू किया, उसका अरूज हमें दिखता है तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दिखता है, कि जो हर लिहाज से इस ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन दौर था। आज इतनी तरक्की के बावजूद, इतनी इन्वेंशंस के बावजूद, वो सुख चैन नहीं दिखता जो उनके दौर में था। अगर हम इसको सबसे पहले देखें मईशत के एतबार से, यानी मनी वाइज कैसा था, तो आप सब इस चीज़ को सुन के शायद हैरान होंगे कि वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में पेट पर पत्थर बांध के फिरते थे, भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से, हज़रत उमर फारूक के दौर में ये हाल हो गया कि ज़कात का माल ले ले के लोग फिरते लेकिन उसको वसूल करने वाला कोई ना होता। यानी ऐसे असूल और ज़वाबत बनाए कि दौलत की कसरत हुई। और ऐसा कब होता है, जहाँ लोग अपनी ज़कात आम करें, जहाँ गरीबों के साथ सदकात और खैरात का निज़ाम राइज किया जाए, और आप देखते हैं कि वहाँ दौलत आम हो गई। फिर इसी तरह आप देखिए कि सियासी एतबार से अगर हम देखें कि वो कैसा दौर था, तो आपको शायद हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सूरत में एक बेहतरीन लीडर नज़र आएगा, कि जिनकी आंखों में स्याह हल्के पड़ गए, गालों पे निशान पड़ चुके थे रो रो की वजह से, इस गम की वजह से कि अल्लाह ताला मेरी रईयत के बारे में जब पूछेगा तो क्या हाल होगा। यानी इतने बेहतरीन लीडर उस दौर के थे। आज के हुक्मरानों को देखिए ज़रा क्या मामला होता है, क्या आज वाकई लगता है कि हुक्मरान अपने आप को एक बोझ में महसूस करते हैं। हज़रत उमर सानी जो हैं, उनको जब खिलाफत की जिम्मेदारियां दी गईं, तो उससे पहले वो एक मोटे ताज़े यानी शहजादे थे, और जब खलीफा बने तो इतने दुबले हो गए कि जिस्म पे कहीं चुटकी भरें तो गोश्त नहीं मिलता था। क्यों? कि उनको पता था कि ये हमारी एक एक चीज़ हमसे पूछी जाएगी। उस वक़्त उन लोगों को जब खिलाफत की खबर मिलती थी तो उन पर गम तारी हो जाता था। आज तो हम जश्न मनाते हैं ना कि हम जीत गए, लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, फिर वो ऐसी चीज़ों के लिए अपने आप को खुश होने की बजाय जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए अखलाकी एतबार से देख लें, बेहतरीन दौर था। रातों को गश्त किया करते थे और कहा करते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर तुझसे इसका सवाल होगा। तो बात यही है कि इस्लाम ही वो नज़रिया हयात है जो लोगों को अमन दे सकता है। اسی لیے جہاد فرض کیا گیا کہ دیکھو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کوئی خلل ڈالیں، لوگوں کو اتنے بہترین نظام سے جو لوگ محروم کرتے ہیں، وہ تو اپنے اپنے ازم بنا سکتے ہیں نا، کمیونزم بنا سکتے ہیں، ڈیموکریسی بنا سکتے ہیں، سوشلزم بنا سکتے ہیں، اور ہر ازم یہی تصور کر کے بنایا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کی فلاح کا ہوگا، کہیں انسانی آبادی پہ کنٹرول کرنے کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہماری بھی زندگیاں اور اس پوری دنیا میں اسلام آ جائے تو جو خیر اس زمین پہ آئے گی اس کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو لہٰذا اسلام نے انسانوں کو ایسا نظام دیا جس میں فلاح اور بہبود تھی، اور پھر دوسری بات یہ کہ انسانی زندگی کے اصل مقصد کو یہ نظام پورا کرتا ہے. پیدا کیوں کیے گئے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور مسلمان ہونے کے ناطے سے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسلام پہ عمل کریں گے تو زندگیاں امن میں آئیں گی، بیلنسڈ لائف ہوگی، نہ مال کے پیچھے سارا دن بھاگتے رہیں گے، نہ گھروں کے پیچھے بھاگیں گے، نہ کپڑے سلوانے کے لیے ہر وقت فکر لگے گا. یہ ساری خرافات کب آئیں ہمارے اندر؟ جب اصل مقصد بھول گیا. تو اسلام وہ مقصد حیات لوگوں کو یاد دلاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ نظام جو ہے جس کو اسلامی نظام ہم کہتے ہیں، اس کی تشریح خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کر دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نظام کو غالب کرنا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے نظام کو لاگو کرنا. جتنی لوگوں کی زندگی اس کتاب کے مطابق ہوگی اتنا ہی وہ بلند ترین مقام پہ جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ جتنی حقوق کی ضمانت اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی، کسی اور قانون نے نہیں دی. ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس، ہم کہتے ہیں اینیمل رائٹ، لیکن آپ سارے رائٹس کے دعوے ایک طرف کر کے اور دوسری طرف اسلامی نظام دیکھیں کہ کون کس کے رائٹس کو کہاں تک پروٹیکٹ کرتا ہے، تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کائنات کی فلاح اور بقا کا راز اسلامی قانون اور اسلامی اصولوں پہ عمل کرنے میں. پھر آپ دیکھیے کہ امن و ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے قابل کرتا ہے انسان. آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں کرائمز کو روکنے کے لیے. شراب کی پابندی پہ آپ کو پتہ ہے کتنی تحریکیں اٹھیں؟ کہیں انشاءاللہ آپ کو لکھواؤں گی اور آپ خود دیکھیں گے کہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز خرچ کیے نان مسلم ملکوں میں بھی کہ شراب لوگ چھوڑ دیں پینا. نتیجہ کچھ نہیں ہوا، بالآخر اس کو جائز کرنا پڑا. لیکن اسلام نے جو طریقہ دیا آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے لوگوں نے چھوڑا. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اسلام کے نظریہ جہاد کو ذہن میں رکھنا ہے، چار مقصد سمجھ میں آتے ہیں اسلامی جہاد کے، لکھ لیں تاکہ پھر جب کوئی آپ سے اس موضوع پہ بات کرے اگر تو کم از کم آپ خود تو مطمئن ہو. ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم خود اپنی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے تو ہم دوسروں کے ساتھ کی باتیں سن کے پھر متاثر ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی شاید اسلام ایک ٹیررزم ہے اور اسلام کے اندر ہی ایسی چیزیں ہیں. تو پہلا اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا میں اسلام کا کلمہ بلند کرنا، لا الہ الا اللہ. ہر ملک کے جھنڈے کے اوپر اسلام کا نام جب تک نہیں آئے گا یہ مشن پورا نہیں ہوگا، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا. یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام ہوگا، اور یہ وقت وہ ہوگا کہ زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی اور آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی، کیونکہ جہاں اللہ کا نظام چلتا ہے وہاں پھر رحمتیں بھی آتی ہیں. دوسری چیز ہے اسلامی نظام زندگی کو نافذ کرنا، یعنی طرز زندگی بھی پھر اسلامی ہو. ہمارا حال نہیں ہے کہ نام کے مسلمان، کہ آج کے مسلمانوں کو مسلم ملکوں میں مسلمانوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کیا اسلامی نظام زندگی ان کی زندگیوں میں رائج ہے. آپ بڑے جوش سے جاتے ہیں کہ چلے ہم وہاں موو ہو جاتے ہیں اور وہاں اسلامی ملک ہے. یاد رکھیے دل اسلامی ہونا چاہیے. ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ دریاؤں کو بہنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہاں آپ کو بند باندھنے پڑتے ہیں. باہر جتنی کرپشن ہے، برائی ہے، اور جتنے دنیا میں فتنے میں اور آپ نہیں روک سکتے، لیکن کم از کم ہم دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں، اور دیواریں باہر کی نہیں اندر کی چاہیے. اپنی نسلوں کے دلوں میں ایمان، اپنے دلوں میں ایمان. جب ماں باپ کی زندگی دین پہ ہوگی بچے خود بخود اس نظام کو لیں گے. بچہ پہلے دن آپ کی کوکھ سے آیا، آپ کے گھر میں رہا، باہر تو وہ کبھی گیا ہوگا، آپ کے گھر میں کتنا نظام ہے اسلام کا، کتنی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی ہے، یہ چیز انشاء اللہ تعالیٰ بچوں کو اللہ کے دین پہ لاتی ہے. تیسرا مقصد کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کو ظلم و تشدد سے بچانا. اب آپ بتائیے جن ملکوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کیا پھر وہاں जवाब नहीं देना उसका। ये तीसरा एक बड़ा मकसद होता है, और जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है हालात के मुताबिक फिर वो काम वहां होता है। और चौथा मकसद है इस्लामी जिहाद का कि मुसलमानों को गुमराही से बचाना। इसमें मैं और आप हाथ डाल सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं, हम आम दर्जे के लोग हैं ना, हमारे हाथों में मुल्कों की बागडोर नहीं, और अल्लाह ताला हमसे नहीं पूछेगा कि फुलां फुलां मुल्क में मुसलमानों का झंडा क्यों नहीं लहराया, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन से ऊपर है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, और वो क्या, कि मुसलमानों को गुमराहियों से बचाना है। अब आप ये बताइए कि ये चार जो मकासद आपने सुने, आपको ये देख के क्या लगा कि इसमें कोई भी गैर फितरी है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्या ये नाजायज कोई बात लगी? नहीं, सरासर इंसाफ वाला है। अब इसके बरक्स हम देखते हैं कि दुनिया में जो जंगें माजी में जो लड़ी गई, अमूमन ये क्यों लड़ी जाती हैं, मकासद क्या हैं। छह मकसद आपके सामने रखूंगी कि दुनिया में आज के दौर में जो फितने या जंगो जिदाल है, ये अमूमन इसकी क्या वजह होती है। तो पहली बात, खानदानी इज्जत के लिए। आपको पता है कि अरब इसमें मशहूर थे, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे खानदान से लड़ पड़ते थे, और बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती, और वो कब तक कहाँ तक जारी रहती। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि एक खानदान अपनी बर्तरी दिखाने के लिए लड़ाई करता, जंग करता। फिर इसी तरह दूसरी वजह जिसकी वजह से अमूमन दुनिया में जंगें लड़ी जाती हैं, वो जमीन में अपनी बर्तरी को कायम करने के लिए। फिर तीसरा बड़ा मकसद जो होता है अमूमन जंगों का, वो क्या है कि दौलत का हसूल। चौथी वजह क्या होती है, मंडियों और खाम अशिया पर कब्जा करने के लिए, यानी दूसरे मुल्क के एसेट्स, उनके खजाने, उनकी कुदरती नेमतें जो अल्लाह ने उनको दी हैं, उस पर कब्जा करने के लिए। फिर इसी तरह एक पांचवी वजह होती है जंगों की, वो क्या कि एक तबके पर दूसरे तबके की हुक्मरानी के लिए। कोई एक खास सिस्टम है, वो गालिब आना चाहता है दूसरे सिस्टम पे, तो वो लड़ाई करता है, और उसके नतीजे में ये मामला होता है। और इसी तरह एक नस्ल पर दूसरी नस्ल की हुकूमत के लिए। अब आप देखिए कि ये मकासद क्या आपको जेन्युइन मकासद लगते हैं? घर आपका है और आपका हमसाया आके और उसमें अपनी चीजें रखना शुरू कर दे कि चलो भाई, ये मुझे आपका भी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, आप इसको कबूल करते हैं? यानी ये सारी चीजों को अगर आप सामने देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज वाजह तौर पर समझ में आने लगेगी कि इस्लाम ने इजाजत दी है तो उसकी मकासद क्या है। पूरी बात को अगर एक जुमले में लिख लेंगे तो बात इंशाल्लाह बड़ी वाजे होगी, और वो क्या है कि इस्लाम में जंग है अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए, और दुनिया वालों की जंगें हैं अपने नाम को बुलंद करने के लिए। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून। इस्लाम का गलबा कैसे होगा, अल्लाह का नाम कब बुलंद होगा, जब उसकी किताब का नाम बुलंद होगा। तो ये बात किताब से शुरू होती है और फिर किताल पे जाके खत्म होती है। अगर हम वाकई इसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकेंगे तो फिर उसको डालेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये भी इंसानियत के ऊपर हमारा एक रहम होगा। और फिर आप देखिए कितनी पाबंदियां लगाई ना, ये नहीं कहा कि जो चाहे करो। मैं इस वक्त आपके सामने वो रिपोर्ट्स नहीं रखना चाह रही कि जो इस वक्त जंगों के नाम पे इंसानों के साथ हो रहा है। अमूमन जो जंगों के साथ नहत्ते शहरियों पे गोला बारूद बरसाना और उनको मारना, और वो कहानियां तो ऐसी हैं कि दिल सोजी ही में इजाफा होगा उससे। तो बहरहाल उम्मीद है कि कुछ हद तक हमारे जहन में ये चीज़ वाजे हो गई होगी कि इस्लाम के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं। एक जुमला बोलते हैं लोग कि इस्लाम तलवार के जरिए से फैला, हकीकत ये है कि इस्लाम अखलाक के जरिए से फैला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर तरीकों से, अपने रहन सहन से, अपने फेयर मामलात के जरिए से लोगों के सामने इस्लाम रखा। आज भी अगर हम चाहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हमारे लिए आम हो जाएगी। आगे देखते हैं अगली आयत को, और कुछ बातें फिर इंशाल्लाह उसमें भी हमें समझ में आएंगी। आयत नंबर 194 को, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ। الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ, हुरमत वाला महीना हुरमत वाले महीने का बदला है, और तमाम हुरमतें कसास रखती हैं। تو جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوف خدا رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں سے بات تھوڑی سی دوسری طرف چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ حرمت والا مہینہ، حرمت والے کے مہینے کے بدلے میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شہر الحرام سے کیا مراد ہے؟ 4 مہینے جو شروع سے حرمت والے قرار دیے گئے وہ کون کون سے ہیں؟ ذیقات، ذی الحج اور محرم اور رجب۔ شروع دن سے یہ حرمت والے تھے اور حرمت والے ہی قیامت تک رہیں گے۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک ایسا دور گزرا کہ جب لوگوں نے حرمت والے مہینے کی تعظیم نہ کی، یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا ان میں منع تھا۔ اور یہ کیوں منع تھا یہ بھی پہلے بتا دوں کہ ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہوتے تھے، کہ جس میں عموماً حاجی احرام باندھتے اور پھر گھر جانے تک محرم کا مہینہ آ جاتا۔ تو ان 3 مہینوں میں ان کو پورا امن دینے کے لیے لوگ قتل و غارت گری سے اور قافلوں کو لوٹنے سے اجتناب کرتے، اور رجب کے مہینے میں عموماً عمرے کا احرام باندھا جاتا تھا۔ تو ان 4 مہینوں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے آئیں اور وہاں عبادت کرنا چاہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے یہ مہینے حرمت والے قرار دے دیے گئے۔ اب ہوا کیا کہ عمرۃ القضا، شاید آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ناطے سے اس چیز کو جانتے ہوں کہ جب سن 6 ہجری میں مسلمان عمرے کی نیت سے آئے لیکن حدیبیہ کے مقام پہ ان کو روک دیا گیا، اور یہ شرط بندی جو بہت ساری اور شرطوں کے ساتھ تھی کہ اگلے سال یہ لوگ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں۔ اب جب لوگ عمرۃ القضاء کے موقع پہ جانے لگے تو ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر اس موقع پہ بھی ہمیں روکا گیا تو ہم کیا کریں؟ اور وہ زکوٰۃ کا مہینہ تھا، حرمت کا مہینہ تھا، تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تمہارا راستہ روکیں گے تو تم بھی روک لو، کیوں کہ حرمتیں تو برابر کی ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی حرمت اگر وہ پامال کریں گے تو پھر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، کیونکہ حرمتیں تو قصاص کی ہیں، یعنی عربوں نے جو جنگ کی لوٹ مار کا جو طریقہ نکال رکھا تھا، اور کسی مہینے میں لوٹ مار کرتے دوسرے مہینے کو حلال کر دیتے، نسی کہتے تھے اس کو، مہینوں کو آگے پیچھے پلٹ لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسی زیادتیاں کرتے ہیں تو تم پھر ان کی اس بات کے اوپر تعاون نہ کرو، اور اگر یہ تمہارا راستہ روکیں تو تم بھی روک سکتے ہو، اس لیے کہ حرمات القصاص عزت و بدلے کی ہوتی ہے۔ یہی لفظ میں نے آپ کے لیے اس آیت کا ٹائٹل میں رکھا تھا کہ حرمتیں تو برابر کی ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں اس قانون کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، یعنی یہ آیت ویسے تو ایک خاص ٹیکس کے ساتھ ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سے ایک سوچنے کا نقطہ دینا چاہتی ہوں، اور وہ کیا کہ کیا ہمارے ملک میں یا ہمارے رہن سہن میں بھی عزتیں برابر کی ہیں؟ برابر کی عزت سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ بھی عزت کریں گے تو آپ بھی عزت پائیں گے، جو عزت جتنی کرتا ہے اتنی پاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض معاملات یا بعض خاندانی تعلقات میں عزتیں برابر کی نہیں رہتی۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے سسرال والے جو ہوتے ہیں، لڑکی کے میکے والے، ان کو کم عزت دار سمجھا جاتا ہے، جبکہ لڑکے والے زیادہ عزت دار محسوس کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پہ عموماً ایسے رشتہ دار جو دلہا والوں کی طرف سے آتے ہیں، ان کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اور دوسروں کو کم۔ یا ایک بہت ہی تکلیف دہ جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے، اور وہ کیا ہے کہ لڑکی کے باپ کی عزت تو ہمیشہ لڑکے کے باپ کے پاؤں میں ہوتی ہے، یا کسی نے اپنی لڑکی دے دی تو جھک گئے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چھوٹے ہو، تم پہ ظلم کرے زیادتی کرے تو تم اس کی برداشت کر لو، تو اسلام اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں؟ والحرمات قصاص، عزتیں تو بدلے کی ہیں، تم دو گے عزت تو تمہیں بھی مل جائے گی، تم اچھا کرو گے تو تمہیں بھی مل جائے گا، इस्लाम बेटी या बेटे का फर्क करके, या दौलत या गुर्बत, इसको इसमें एंगल में भी आप देखिए कि दौलतमंद की इज्जत कैसी की जाती है और बेचारे गरीब को कैसे पूछा जाता है, माल वाले को। फिर इसी तरह आप देखिए कि बेटों की माँ हो, ज्यादा बेटे जन्म ले तो उस औरत की इज्जत ज्यादा समझी जाती है, बेटियों की माँ को क्या समझा जाता है। तो फरमाया वल हुरुमातु की सास, हुरमतें तो बदले की हैं, इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। फमने तदा अलैकुम, फिर जो कोई तुम पे ज्यादती करे, फा तदु अलै, तुम भी ज्यादती करो। इशारा है उसी तरह कि अगर मक्का वालों ने आपका रास्ता रोका तो फिर आप भी इनके साथ बदला ले सकते हो। यहां देखिए कि फा तदु ज्यादती करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, बल्कि फमने तदा का जवाब दिया जा रहा है कि वो ज्यादती करेंगे तो फिर तुम भी उसका बदला दे सकते हो। हमारे यहाँ अमूमन ये भी कानून को बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाता। हाँ, कितना करना है, बिमिसली मा तदा अलैकुम, ये है असल बात, उतनी करो जितनी तुम पे ज्यादती की गई। यानी ऐसा नहीं कि मजलूम बन के बदला लेते लेते तुम जालिम बन जाओ। सारी चीजों में फिक्र किस बात की हो, कि अल्लाह का डर ना छूटे, वत्तकुल्ला, अल्लाह से डर जाओ, और वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। यानी इजाजत दे दी बदला लेने की, बराबरी की, लेकिन अल्लाह का डर ना छूटे, क्योंकि जितना अल्लाह का डर छूटता है इंसान के हाथ से, उतना ही ज्यादा फिर इंसान दूसरे के साथ ज्यादती करने का ज्यादा शिकार हो सकता है। तो बात यही है कि अल्लाह का डर ही इंसान से ज्यादतियां छुड़वाता है। हम अपने आप को चेक करें, यहाँ तो दुश्मनों के साथ मामलों की बात है, क्या हम अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादती तो नहीं करते? अपनों के साथ हमारा कैसा मामला होता है? अमूमन देखिए कि दो चीजें होती हैं जिसमें इंसान हदों में नहीं रहते, क्या? मोहब्बत और दुश्मनी। और हमारे यहाँ तो ये मारूफ भी कर दिया गया कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। लिख लीजिए ये आयत, ये 194 आयत का टॉपिक दे दें, जंग में सब कुछ जायज नहीं है। हम क्या कहते हैं, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है? नहीं, सब कुछ जायज नहीं। अगर ज्यादती करोगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और जो ही जंगे होती हैं, मामलात बिगड़ते हैं, तो फिर उसमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, और वो क्या है, माल। यानी जब मुसलमानों पे कोई मुश्किल आती है, दुश्मनों के साथ मुकाबला करना पड़ता है, तो माल की जरूरत होती है। इसीलिए फरमाया व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत की तरफ मत डालो। व अहसिनू, और एहसान करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, क्योंकि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दुश्मनों के साथ दुश्मनी करने में भी ज्यादती से रोका। कोई ऐसी हद तोड़ने में इब्तदा ना करो, कोई ऐसा काम ना करो कि जिससे तुम जालिम बन जाओ, क्योंकि मुसलमानों को एक असूल हमेशा याद रखना चाहिए, और वो क्या, कि अल्लाह की मदद किसी को उसी वक्त मिलती है कि जब वो जोश के वक्त, गुस्से के वक्त, अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद का पाबंद रहे। जब इंसान दूसरे पे जुल्म करने लगता है तो अल्लाह की मदद छिन जाती है। तो लिहाजा यहाँ एक चीज, और वो क्या है, कि जब अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो, और उस वक्त तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो माल, और माल की कुर्बानी सारी कुर्बानियों से ज़्यादा मुश्किल होती है। इसीलिए यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह के काम को अपना काम समझो। अपना समझोगे तो इसमें खूब खर्च करोगे, और जितना माल लगाओगे इन चीज़ों पे उतना ही ये काम अच्छे तरीके से होगा। दिल तंग होना अपने आप को हलाकत में डालना। अब देखिए, अगर जो इंसानों के पास है वो अल्लाह को नहीं देंगे, तो क्या जो कुछ अल्लाह के पास है वो लोगों को देगा? लेकिन अमूमन दौलत के साथ क्या होता है, इंसान ये समझता है कि इसको मैं अपनी जात पे खर्च करूं, अपने बीवी बच्चों पे करूंगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा, पर कुरान इसको हलाकत कहता है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के रास्ते में माल ना देना हलाकत कैसे हुआ? चलें इसको भी देख लेते हैं। अगर जंग की कैफियत तारी है और मुसलमान माल नहीं निकालते, तो फिर तो बात बड़ी वाज़े है। दुश्मन आएगा और सबको उड़ा के चला जाएगा, वो माले गनीमत बना के ले जाएगा। आपने अपने हाथ से नहीं दिया, वो खुद ले गया, हो गई ना हलाकत। दुश्मन आ गया, आप माल छुपाते छुपाते खुद भी गए। दूसरी सूरत है, दुश्मन नहीं आया, अब आप माल नहीं लगा रहे अल्लाह के दीन की बुलंदगी के लिए और अल्लाह की किताब के आम करने के लिए, तो दुश्मन के अफकार आम होंगे ना। यानी आप जब अपने बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए दुनियावी चीज़ें खरीदते हैं, उनकी दुनिया की ज़रूरत पूरी होती है, खाना खरीदते हैं उनका पेट भरता है, लेकिन जब दीन की चीज़ खरीदेंगे, दीन पे माल लगाएंगे, तो आपका दीन महफूज होगा, उनके नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ है। जब हमारी थोड़ी सी कंजूसी की वजह से हमारे बच्चे या हमारे घर वाले या हम खुद दीन से महरूम रह गए, तो हो गई ना हलाकत। यानी आज हमारे यहाँ एक अलमिया है, हम हजारों खर्च कर लेते हैं दावतों पे, सैकड़ों खर्च कर लेते हैं लिबासों पे, और जब सबसे ज्यादा हम माल बुखल करते हैं कंजूसी, तो वो दीन की चीज़ों में। हम जरूरत की चीज़ भी सिर्फ ये सोच के नहीं खरीदते कि नहीं जरूरत नहीं, ऐसे ही गुजारा हो जाएगा। याद रखिए कि जब लोग अल्लाह के दीन के बारे में खर्च करना, यानी अल्लाह के लिए खर्च करना एक तावान समझ लेते हैं ना, तो ये कौमों की हलाकत का जरिया होता है। अल्लाह के नबी सल्लम का दौर आप देखिए कि लोग पेट काट काट के भी इस्लाम को मजबूत करते थे, नतीजा क्या हुआ, इस्लाम बुलंद हुआ, उनको सब गुजरी हुई चीजें वापस मिल गई, सब छोड़ के मक्का से मदीना में गए, चंद सालों में सब पलट गया। लेकिन इसके बरक्स जब मुसलमान अपनी जायदादों को बढ़ाने लगे, अपने दीन से दूर हुए और जब इनफरादी तौर पे बुलंद हुए, तो आप देखिए कि दुश्मन आया, उसने वो सब चीजें ले ली। एक होता है इस्लाम को बुलंद करना, इस्लाम का गम लग जाए, और एक होता है अपनी जात का गम। जब हम अपनी जात के गम में रहते हैं और अपने ऊपर ही खर्च करते रहते हैं, एक वक्त आता है कि हमारे पास भी नहीं रहता। और दूसरी सूरत है कि अगर हम इस्लाम के रास्ते में देंगे, नतीजा क्या होगा कि अल्लाह ताला हमें पलटा देगा। तो गोया के अपने आप को हलाकत में डालना क्या हुआ कि इंसान माल को अपनी जात पे खर्च करता रहे, और सही इस्तेमाल क्या है माल का, कि इसको दीन की जरूरियात के लिए खर्च किया जाए, अपनी ख्वाहिशात पे नहीं, अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करने पे खर्च किया जाए, अल्लाह ताला की खुशी मिलेगी, अल्लाह ताला की रजा मिलेगी। और ये जो बात कही गई कि एहसान करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, तो फिर एहसान क्या है, किसी काम को हुस्ने खूबी से करना, पूरी सलाहियत और पूरे वसाइल से काम को पूरा करने की कोशिश करना, एक्सीलेंसी के दर्जे पे करना। जरा आज हम अपने हालात पे भी देखें, क्या आज मुसलमान दीन के काम एक्सीलेंसी के दर्जे पे करते हैं? आप चले जाएं किसी दीनी इदारे में, और आप चले जाएं किसी फर्स्ट क्लास किस्म के स्कूल में, दोनों का फर्नीचर एक जैसा है। आप खोलें किताब एक बच्चे के स्कूल की, और आप खोलें किताब एक दीन की, वो कायदा जो नौरानी कायदे के नाम पे, या यसरुन कुरान, या वो सुपारे जो आज हम मदरसों में बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, शायद अखबार के कागज़ से भी ज़्यादा हल्का उसका कागज़ होता है, कहाँ से दीन फैलेगा। हर जगह को देखते जाइए, दीनी इमारतों को देखिए और दुनियावी चीज़ों को देखिए, मॉल्स को देखिए और मस्जिदों को देखिए, फर्क कुछ नजर आता है? दीन का काम हम कहते हैं ऐसे ही चल चलाओ कर लेंगे, और मेरा ख्याल है कि जितने के अपने कपड़े के ऊपर लेस और सिलाई में लग जाता है सिर्फ उसको खूबसूरत करने के लिए, हालांकि वो पहले ही बहुत खूबसूरत होता है और उस पर कोई अफसोस भी नहीं हमें होता, लेकिन दीन के मामले को खूबसूरत करने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं। हम सबको अपने मुहासबे की जरूरत है। पूछें हम अपने आप से, क्या मैं दीन पे माल खर्च करके अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ? क्या मैं अपने आप को हलाकत में तो नहीं डालती इस चीज़ में कि कहीं मैं अल्लाह के दीन के मामले में सुस्ती कर लूँ या माल को बचा लूँ, तो फिर क्या होगा, वो मेरे पास भी नहीं रहेगा। और फिर आखिरी आयत, कुछ कफ्फारात, कुछ ऐसे मामलात कि जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे अगले लेसन के साथ है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बड़े ही प्यारे अंदाज से यहाँ रखा, और वो क्या कि वह अतिम्मुल हज्ज वल उमरत लिल्लाह, حج اور عمرے کو اللہ کے لیے کرو، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، ہاں اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے وہ دے دو. لیکن وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ اپنے سروں کو منڈواؤ، شیو نہ کرو، بال نہ کٹواؤ. کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّةً، یہاں تک کہ جب قربانی اپنی حلال ہونے کی جگہ پہ پہنچ جائے. یہاں پہ رک جاتے ہیں کیونکہ یہاں ایک مضمون پورا ہوا. یہ آیت بڑی اہم آیتوں میں ہے، لوگ تھوڑا پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں پہ دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی. پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب بھی یہ کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، نیت تمہاری خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ایسا نہ کرو کہ یہ کام کر تو لو لیکن نیت ہو حاجی صاحب بنانے کی، لوگ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کہیں. ایسا نہ کرو کہ تم نیت تو کر لو کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے کام تم دوسرے کرنے لگ جاؤ، یہ نہ کرو. یعنی اتم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ دونوں کام اللہ کے لیے ہوں. پھر اس کی کچھ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ کہ ضروری آداب اور شرائط کے ساتھ کرو، نہ کوئی فرض ساقط ہو اور نہ کوئی شرط فوت ہو. مطلب حج کے سارے ریچولز کو اور عمرے کے پورے ریچولز کو اچھے طرح سے ادا کرو. اس کی دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ صرف ان فرائض کی ادائیگی کی نیت سے کرو، کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو. مطلب ہم سوچیں اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ بزنس پہ چلتے ہیں اور ساتھ عمرہ بھی کر لیں گے، ساتھ حج بھی کر لیں گے، نیت غالب رہے حج کی اور ساتھ اگر دوسرا کام کرو گے تو وہ اس کی رخصت موجود ہے. پھر تیسری اس کی ایک تفسیر کی گئی جس کے اندر شبہ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد پھر اس کو پورا کرو. یعنی اگر تم نے احرام باندھا ہے اور کسی وجہ سے کھولنا پڑا تو پھر اس کو پورا کرو، لیکن یہ قول مرجوع ہے. تو پوری بات میں جو سب سے زیادہ بنیادی بات ہم سب کے سمجھنے کی لگتی ہے وہ یہی ہے کہ جب حج یا عمرے کے لیے جاؤ تو یہ اللہ کے لیے کرو. زمانہ جاہلیت میں عربوں کے لیے حج ایک میلہ بن چکا تھا، وہ ایک تجارتی موقع بن چکا تھا، ایک رسم تھی. وہاں اللہ کی عبادت کی بجائے وہ میلے ٹھیلے والا نظام کرتے، روح باقی نہ رہی تو ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ روح باقی لاؤ، واپس لاؤ اس کی روح کو. چلیں آج ہم اپنے آپ کو پوچھیں، کیا ہمارے اندر حج کی روح موجود ہے؟ پھر اب اس میں دو تین کیسز پیش کیے گئے. پہلی کیا ہے کہ حج کے لیے گئے، فائن اخسر، تم روک لیے گئے، کسی وجہ سے جا نہ سکے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیبیہ کے مقام پہ لوگ روک لیے گئے تھے. تو کیا کرو؟ یا آج کے دور میں کچھ جاتا ہے، کسی وجہ سے ایئرپورٹ سے نہیں جا سکا، پیپر کا پرابلم ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، کچھ ہوا، فائن اخسر تم، تم روک لیے گئے حصار سے، یعنی تمہیں حج یا عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. تو کیا کرو؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو میسر ہو قربانی میں سے وہ دو. یعنی ایک جانور قربان کرو، یہ مطلب ہے. یعنی احرام باندھ لینا لیکن اس کے بعد عمرہ نہ کر سکنا، یا وہاں جا کے جو بھی نیت کی تھی حج یا عمرے کی وہ نہ کر سکو، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کہ تم ایک قربانی دے دو، جس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ دم دینا. ٹھیک ہے. لیکن وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ، اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب احرام کھولتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد تو مرد جو ہیں بالوں کو منڈواتے ہیں، شیو کراتے ہیں، اور عورتیں بھی کاٹتی ہیں. تو فرمایا کہ تم اپنے بال نہیں کٹواؤ گے جب تک کہ وہ جانور اپنی جگہ پہ نہ پہنچے جہاں قربان کرنا. اپنے لفظوں میں اس آیت کے اس حصے کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرتی ہوں، کہ کوئی حج یا عمرے کی نیت کرے لیکن کسی وجہ سے روک لیا جائے، وہاں نہ جا سکے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کہ جانور ایک خانہ کعبہ میں بھجوا کے قربان کیا جائے. خود نہیں جا سکتے، آج کل تو پیسے بھی دے کے لوگ کر سکتے ہیں، ایک جانور ذبح کیا جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر جب خبر مل جائے کہ جانور ذبح ہو گیا تو اس کے بعد اپنے सर के बालों को भी मुंडवाएंगे। ठीक है, नबी सल्लम को जब रोका गया था वहां पे, बहुत ही दिलसोज सा एक वाक्य आता है हदीस में कि आपने सहाबा कराम से कहा कि हराम खोल दें, लेकिन लोगों ने थोड़ी ताखीर की, आप इस पे थोड़े पशेमान भी हुए, तो बाद में फिर आपने अपनी बीवी के मशवरे पे अपने बाल अहराम खोला और बाल आपने काटने शुरू किए, तो फिर सब सहाबा कराम ने उसको कर लिया। सही बुखारी की एक रिवायत है अब्दुल्ला बिन उमर से, कहते हैं कि फसाद के ज़माने में उमरा करने के लिए जब मक्का जाने लगे तो आपने फरमाया, अगर मुझे काबा शरीफ पहुंचने से रोक दिया गया तो मैं भी वही काम करूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ किया था। हम क्या चुनाचे आपने भी सिर्फ उम्रे का अहराम बांधा, क्योंकि नबी सल्लम ने भी हुदैबिया के साल सिर्फ उम्रे का अहराम बांधा था। यानी कि जिस नीयत से अहराम बांधेंगे वहीं तक बात होगी। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन, अगर आप चाहें ना तो यहाँ तक एक रंग से हाईलाइट कर लें या ब्रैकेट डाल दें। अब एक दूसरा केस कंसिडर होगा, फमन कान मिनकुम मरीदन, तुम में से जो कोई बीमार हो, या औ बिही अज़म मिर रासिही, उसके सर में कोई तकलीफ हो, तो क्या करे? फिदयतुन मिन सियामिन, तो फिदिया दे रोजे से, या औ सदकतिन या सदके से, औ नुसुक या एक कुर्बानी। फ़ाइज़ा अमीन तुम, जब तुम अमन में आ जाओ। ये दूसरी चीज़ थी, जैसे आपको होता है कि हराम की हालत में सर के बाल नहीं कटवा सकते, इजाज़त नहीं है, किसी को कोई मजबूरी हो। इसके बारे में एक रिवायत भी आती है काब बिन उजरा से, ये हराम की हालत में थे तो इनके सर में जूएं आ गईं, तो नबी सल्लम ने इनको देखा और कहा कि तुम्हें इससे तकलीफ होगी, तो फिर आपने फरमाया कि इस बालों को कटवा दो और एक जानवर कुर्बानी का दे दो। तो ये दूसरी चीज़ है कि जब कोई अहराम की हालत में बाल कटवा जाए या किसी वजह से उसका यानी ये मामला पूरा ना हो सके, तो फिर तीन ऑप्शंस हैं उसके पास फिदिये की। क्या 3 दिन के रोज़े रखेगा, या 6 मिसकीनों को खाना खिलाएगा, या एक बकरी को ज़िबह करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो बात कही गई कि फ़ाइज़ा अमीन तुम, जब तुम अमन में आ जाओ, इससे क्या मुराद है? वो सबब दूर हो गया जिसकी वजह से तुम वहां रुक गए। फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज्जी, और जो कोई फायदा उठाए उम्रे का हज तक, फमस्तई सर मिनल हज्जी, फिर जो भी मुयस्सर हो कुर्बानी में से, फमल्लम यजिद फसियाम उसलासती अय्यामिन फिल हज, फिर रोजे रखेगा 3 हज के दिनों में, वह सब अतिन इजा रजा तुम, और 7 जब तुम वापस लौटो, तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 हो गए पूरे। लेकिन ये हुक्म किसके लिए? जालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हाजिरिल मस्जिद अल हराम, ये हुक्म उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना रहते हो। ये जितना हिस्सा है ना, इसका आप एक सब टाइटल बना लें। आज इसे एक आयत के भी आगे 3 टाइटल बन रहे हैं, और वो क्या है कि जब हाजी यानी हज के लिए जाने वाला कुर्बानी ना करे, किसी वजह से पैसे चोरी हो गए नहीं थे, तो फिर उसका कुफारा क्या है कि 10 रोजे रखे जाएंगे, 3 वहीं रखेगा और 7 जो है वो घर आके रखेगा। वैसे तो कुर्बानी फर्ज नहीं है, एक भी कर ले तो सारे घर वालों की तरफ से हो जाती है, लेकिन अगर कोई हज के लिए गया तो कुर्बानी फर्ज है। अब कोई कुर्बानी नहीं करता तो उसका कफारा क्या है? 10 रोजे रखना। ठीक है, लेकिन जो मक्का में रहता है और हज कर रहा है उस पर कुर्बानी फर्ज नहीं है। वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और डर जाओ अल्लाह से और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। ये आखिरी जो हुक्म है, असल में इसका ताल्लुक हज के साथ भी है और बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसके अंदर यानी बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अगर आप पूरी बात समझ गए हैं, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ ताकि आप उस चीज़ को मिसइंटरप्रेट ना करें। 3 चीज़ें हमने इस आखिरी आयत में पढ़ी। पहली बात है कि हज या उम्रा किया जाए तो उसको फिर पूरा करना है अच्छी तरह से, शराइत के साथ पूरी। एक ही सफ़र में खाली उम्रा भी कर सकते हैं, और हज और उम्रा दोनों करना चाहें वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने इसमें पढ़ी कि किसी वजह से रास्ते में रुक जाए तो फिर जानवर मक्का में भेजना पड़ेगा, वो वहां कुर्बान होगा। जब उसके कुर्बान होने की खबर मिल जाए फिर सर के बाल भी मुंडवाने पड़ेंगे जो अहराम खोलने के लिए होते हैं। तीसरी चीज हमने इस आयत में पढ़ी कि कोई अहराम की हालत में अगर सर के बाल कटवाने उसको पड़े किसी भी मजबूरी से तो उसका फिदिया क्या है कि रोजा रखा जाएगा या सदका दिया जाएगा या कुर्बानी की जाएगी। कब? जब वापस जाएंगे, फैजामिन तुम, जब वो उजर पूरा हो जाएगा। और तीसरी चीज हमने इसमें पढ़ी कि जो हज के लिए गए, हज तमत्तो खास तौर पे, फमन तमत्ता बिल उमराती लल हज, यानी हज के अंदर कुर्बानी लाजिम है। एक वो हज होता है जिसमें कुर्बानी का जानवर साथ लेके जाते हैं, दूसरा वो होता है जहां ले वहां जाके लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सूरतों में अगर कुर्बानी नहीं करते तो उसका कफारा क्या है? 10 रोजे रखे जाएंगे, 7 रोजे घर में आके और 3 रोजे वहीं रखे जाएंगे। लेकिन अगर कोई मक्का में रहने ही वाला जो वहां का नेटिव है वो हज करता है और उसके पैसे नहीं है कुर्बानी के जानवर के, या वो नहीं करता, तो उसके लिए ये गुनाह की बात नहीं, यानी फिर उसको ये कफारा नहीं देना होगा। इससे क्या पता चलता है कि हज के लिए जाने वाला माली तौर पे भी आसूदा होगा तब उसको ये चीज है, लेकिन वहां रहने वाला तो बेचारा गरीब भी हो सकता है, तो अगर वहां रह के हज करना चाहता है लेकिन कुर्बानी नहीं कर पाता तो भी वो कर सकता है, फिर उसके लिए ये कफारा नहीं। और सारी बातों का खुलासा के बत्तकुल्ला, अल्लाह ताला से डर जाओ, वो अल्लाह ताला इंसान के साथ बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। तो ये था रुकू।